بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كمان ترى 28 موزي ورجب mwaka 1443 katika darsa kitabu ya manzuma al-qasida al-ha'iyya fi zuhdi wa targhibi wa tarhib li Sheikh Hafidh bin Ahmad al-Hakami rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah. تلفكي قولي الناظم رحمة الله تعالى عليه قال وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فنى لها. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى هذا معطوف على ما سبق. إذي بيتي زمتاج وجو يزيل أنبازو تمتنغلية كوزي سومة كتككاو كتشوبيت. فبعد أن ذكر القسم الأول في قوله فإن تكوا من أهل السعادة ثم ذكر حالهم وما عد الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم والسعادة baada ya kutaja kigawanyo cha kwanza cha watu wa saada wale ambao wamefaulu katika watu wa peponi kisha akataja hali yao na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia katika starehe za peponi ardafa dhalika bidhikri alqism alakhir kufuatilia kukutaja kigawanyo kingine. Faqala wa in takuni al-ukhra wa hum ahlu shaqawati wal khasara. Hapa awataja wale wa kuangamia walikula khasara. Fawailun wa hasratun. Wal wailu huwa al-halaku. Wail ni kuangamia. Waqila al-khizi, wengine wakasema ni khazai, na udhalilifu atakaupata mtu wa motoni. Waqila al-adhab, na wengine wakasema wailun maana yake ni adhabu. Waqila wadin fi jahannam, na wengine wakasema ni bonde ndani ya moto wa jahannam. Na bila shaka maana zote hizi ni sawa, sababu anaingizwa katika bonde kama hili bila shaka ameangamia na amedhalilika pakubwa sana. Na'udhu billahi minan nar. Qala wa qad ja'at hadhihi al-lafdhatu waylun fi al-wa'idi lil-mukaththibin wal-mu'ridin fi mawaatin 'adidatin fi al-Qur'an. Hii lafzi ya wailun, ole wao, katika makamio juu ya wale wenye kukadhibisha na wale wenye kupuuza maneno ya Allah na kuwapuuza mitume wa Allah, limekuja katika sehemu nyingi katika Qur'an. Minha fawailun yawma idhin lilmukathibin, وقوله عز وجل ويل للمطففين، وقوله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، نسيم نجينا كتك القرآن. قوله وحسرة أي ندامة وأسف مجوت في وقت لا تنفع فيه الندامة، وتجوت وتومتوني كتك وكات ينباو مجوت ياو هات وسيدية شوتي. وجاءت تسمية يوم القيامة بيوم الحسرة، لم يكوجا كتك القرآن kuiita siku ya kiyama katika majina yake ni siku ya majuto. Fi qawlihi azza wa jalla wa andhirhum yawm al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Katika suratu Maryam Allah subhanahu wa ta'ala sema waonye siku ya majuto, siku ya kiyama ya tisha. Allah subhanahu wa ta'ala ameita kwa majina mengi sana. Katika majina yake yaumul hasra, ni siku ambayo watu wengi watajuta. Wadhalika li'annahum yatahassaruna wa tataqatta'u af'idatuhum asafan wa nadamatan ala ma qaddamu fi dunya, walakin لا يفيدهم ذلك ولا ينفعهم. نسمى نسيكو يا مجوتو كسبابو وتجوتا نيوزاو زتكتيكا كوزوني نمجوتو كويالي وليوتنغوليزا كتك ماوفو كدنيان، لكني وتجوتا كتك وكاتي أمباو هيتا وفاة چوچوتي كجوتا كواو. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وكاتب شبيتا خلاص. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كتك حالي مجوت وتكوكونايو وتكو وكيوم ميكونوياو miwili si kidole cha majuto. Ala yadaihi, mikono yake yote miwili yatakuwa yuauma mikono yake kwa majuto, sababu khalas ushapita ule wakati urudi tena. Ya laitana nuraddu, watatamani lau kama watarudishwa pa duniani. Kini hilo litakuwa watatamani sana lau kama wangefanya khiri hapa duniani, lakini katika wakati ambao yale majuto hayatawafaa chochote. Qawluhu wa naru jahimin ma ashadda nakalaha. An-nakalu huwa al-uquba, nakal ni adhabu. Inna ladaina ankalan wa jahima, ndani ya moto wa jahannam kuna adhabu aina mbali mbali. Ndani ya ule moto, ndani yake watu wa motoni waliadhu billah wataadhibiwa kwa adhabu aina mbali mbali. Si kuchomwa peke yake, kuna mengi watafanyiwa. Ndani ya moto lahum maqami'u min hadid, kuna marungu kule ya chuma. Motoni watakuwa kipigwa marungu ya chuma ndani ya moto. Ndani ya moto wa jahannam kuna maji watapewa, lakini wasuku maan hamima, yale maji ni moto sana sana. Watu wa motoni watashikwa na kiu, kiu ya ajabu, wataomba maji. Allah asema na'udhu billahi minan nar, وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يعني يلي ماجي يلي فيكوا موتو نكوا وكيومبا ماجي وتبيوا ماجي موتو سانا kama risasi iliyoyeyushwa. Ile kukaribisha kile chombo cha maji kwenye mdomo wao, uso wao utaanguka, zile nyama zitaanguka za uso, uchome ule uso wake, tayari kuna ndani ya moto jahanam. Yashwi alwujuh, na atakunwa shurba alhim, si kwa kutaka kwake, atakunwa yale maji, atakunwa katika hamim kama ngamia aliyepata maradhi ya kiu, anwe. Sasa katika kuyanwa yale, Allah subhanahu wa ta'ala sema wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, yale maji yakiingia ndani ya matumbo yao yatakatika katika yale matumbo, yaanguke kwa chini. Hii ndio hali ya watu katika moto wa jahannam. Watu wasikia tu moto wa jahannam, wengine wafanye istihzaa, lakini wallahi adhabu yake haisemeki, yatisha. Yatosha kuwa rangi ya ule moto ni mweusi, si hii rangi mnaona moto huu. Moto tunaokuwa sisi ni sehemu ndogo sana, sehemu ndogo katika ajza 70 za moto wa jahannam. Sisi tumeletiwa moja tu ili tuweze kupika, tuweze kufanya kazi zetu na nini, sehemu ndogo tu moto. Mnaona huu hapa moto. Ndio masahaba wakamwambia Rasulullah, wa in kanat la takfi, ilikuwa huu moto wa duniani watosha kuadhibu nao watu, lakini utakuwa mara 70 na rangi yake mweusi. Ushaona moto mweusi? Jeuona Allah sikuonyeshi, watisha sana. Alafu ndani pale kuna malaika hawana rahma, ghiladun shidadun la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Tukizungumza kuhusu adhabu ya jahannam, namna Allah alivyo izungumza katika kitabu chake, ni marefu na yatisha, yatisha sana. Ana hafidhahullah, ay ma ashadd al'uqubata allati u'iddat li ahli ash-shaqawati fi an-nar, ni adhabu kali iliyoje walioandaliwa walioangamia ndani ya moto wa jahannam. قال وأورد رحمه الله بعض الأمثلة لهذا النكال أبتج بهذه مفانه كيز عذاب. فقال لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش, يشير إلى قول الله عز وجل في سورة الأعراف. كتك سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى أكيليز عذاب يوات ومتون, قال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. جهنم itakuwa ndio kitanda chao, yani walala juu ya moto, na juu yao nguo za moto za kujifunikia, kama vile unajifunikia na bedsheet, ufunikwa na nguo za moto. Na hivi ndivyo tunavyowalipa madhalimu. Ulama wa tafsir wengine wakieleza ule moto wa jahannam wasema, lau kama mtu wa motoni atatolewa kule motoni kisha awekwe katika nari dunia, huu moto wa duniani, lanama wastaraha, wallahi atalala usingizi tena astarehe. Yani akatolewa katika moto wa jahannam yuadhibiwa, akaletwa katika moto wa dunia huku, huu mnauona nyinyi ambao huwezi kuweka kidole kwenye mshumaa, yeye atalala pale kwa usingizi mzito kabisa, tena atastarehe. Sasa atakaofikirie huo moto ni moto kiasi gani, mpaka mtu aone huwa hapa ni afadhali, atalala aswa. Sallallahu alaihi afiatu wassalam. Faqawlu Allahi azza wa jalla lahum min jahannam mihadun ay firashun, tandiko la jahannam. فالفراش الذي يفترشونه من جهنم, لليت عنديكو أمبالو لكو چينياو وتو موتوني ني موتو جهنم. وقوله عز وجل ومن فوقهم غواش أي لحاف فنيكو إلي كما مفانوا بيتشيت إلي فنيكو ناو نقو إلي فلحافهم وغطاؤهم من جهنم إلي نقو إنا وفنيكا واو نيموت وجهنم قوله ومن يحموم ساء ظلالها يشير إلى ما دل عليه قول الله عز وجل في سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى كتك سورة الواقعة هابا يشيريا سيما وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال نوات وكشوتوني يي نيبيا وات وكشوتوني أو نيبيا وكشوتوني ونيبيا ومياندليوا في سموم وحميم كتك أوبيب وموتو نماجي نوشمك وظل من يحموم na kivuli cha moshi mweusi ndio utakuwa juu yao. La baridin wala karim, si cha kuburudisha wala kustarehesha. Usione hicho kivuli eti waburudika, si hapa duniani kwa chini ya kivuli waburudika, si cha kuburudisha hicho wala kustarehesha. Qala فَالظِّلُّ الَّذِي يَسْتَظِلُّونَ بِهِ مِنْ يَحْمُومٍ وَلِيَحْمُومٍ هُوَ دُخَانٌ شَدِيدُ السَّوَادِ كِفُولِ أَمْبَاتُ وَتَكُوَ چِنِيَاكِ نِكِفُولِ چَ يَحْمُومٍ أَمْبَوْ نِمُوشِ مُوسِي وَمِنْ وَصْفِهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَا بَارِدٍ يعني بمعنى سيكو استريش المنزل مشكية فلمالي واستريعة وَلَا كريم أي المنظر المنزل ile sehemu ambayo wao watakuwa wakikaa pale si ya kupumua na kupumzika wala karim almanzar wala manzari yake si nzuri qawluhu ta'amuhum alghislin kama qala Allah subhanahu wa ta'ala falaysa lahu alyawma hahuna hamim wala ta'am illa min ghislin ee ghislin nini ndio chakula cha watu wa wapi wa motoni قال والغسلين هو صديد أهل النار الخارج من جروحهم وقروحهم غسلين نوساها ووتو متوني ونبقوا كتشوميكا وتكوى نمدون يكي مواغا وساها ولو ساها ولي ديو تشاكولا تشاو قال قوله وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها أي تتقطع أمعاؤهم بشربهم لهذا الماء شديد الحرارة ما تمبوياو يتكتك كتيك وكونوا ماجي هايا أمبايو نموتو منو يعني ماجي يتكوى نموتو كيس شكوى ما تمبوياو يتكتك كتيك كوندان يفسزاو قال كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ثم ختم رحمه الله بذكر حال الكفار أهل النار فيها حيث ذكر أمورا أربعة كشا أكختميشا رحمه الله كتج حالي مكفيري وتومتوني أكتج مامبو مني الأول أمانيهم فيها الهلاك yani kile wanachokitamani kikubwa watu wa motoni ni kuangamia kuwafikiwe na mauti waondoke fa akbar umniyatin li ahli an-nar wa hum yuqasuna fiha ashadd al-adhab an yuhlikahum Allah azza wa jalla kwa kile wanachokitamani kikubwa kabisa watu wa motoni wakiwa waadhibiwa adhabu kali ndani ya moto wa jahannam ni kuwa Allah awaangamize wafe basi kusha waishi usibaki kama qala subhanahu wa ta'ala wanadaw ya malik liqdi alayna rabbuk malik khazin an-nar utamuomba basi mola wako atuangamize tufe jawabu itakuwa qala innakum makithun nyinyi mtabakia milele hakuna kufa hakuna kitu kufa huko ushakufa basi kusha hapa mabaki milele وقوله ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كفير يتتمان سكو هيو lau kama angelikuwa mchanga kama vile wanyama, atatamani lau kama na yeye pia atakuwa mchanga. Athani, wama lahum khurujun, jambo la pili la moto wa jahannam kufaru watakavyoadhibiwa, hamna kitu chaitwa kutoka. Ai laysa lahum khurujun minha, watu wa motoni hawana kutoka ndani ya moto wa jahannam, watakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Kama qala subhanahu wa ta'ala wama hum bi kharijina min an-nar, wala hawatatoka motoni. Athalithu wala mautun, hakuna mauti. Kama qala ta'ala walladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur, na wale waliokufuru wana moto wa jahannam hawatapitishiwa amri ya wao kufa wala hawakhafifishiwi adhabu. Na hivyo ndivyo tunavyowajazi kila wingi wenye kumkufuru Allah, wale wanaomkufuru Allah kwa wingi, hii ndio hali yao. Wahum yastarikhuna fiha, takuwa wakipiga ukelele ndani ya moto wa jahannam, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal, ewe mola wetu tutoe ndani ya huu moto. Kwa nini? Twende tukafanye mema, si yale maovu tulikuwa tukiyafanya. Watamani kurudi wapi? Duniani. Wataulizwa, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, hatukuwapa umri nyinyi katika huu ulimwengu umri ambao lau kama ni mtu akukumbuka angekumbuka akarudi nyuma, nafasi tuliwapa kule ulimwenguni. Jaakumun nadhir, na waonyaji waliwajieni kuwaonya. Allah alitumiliza mitume, fadhuku, basi onjeni wa adhabu, famali dhalimina min nasir, madhalim hawatapata wenye kuwanusuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arrabi'u, jambo la nne, la fana laha, dhakara umuran arba'a, tajamu manni lanne, la fana laha, bimana ule moto wa jahannam hauna kuisha, hauna mwisho. Fanaru al-kufari la tafna, moto na wachoma makafiri hauishi, hauna mwisho. Bal hiya baqiyatun abad al-abad, utabakia milele. Qala فنار الكفار لا تفنى بل هي باقية أبد الآباد وهم مخلدون في العذاب كما جاء في غير آية من القرآن خالدين فيها أبدا. كوي وتبكي مليل كتك إلى عذاب عياذا بالله كما لفكوجة كتك آية نينجي كتك قرآن الله أسمى خالدين فيها أبدا وتبكيهم مليل وجوا أبدا, yani hakuna tena kupumzika. Wallahi hii ni hasara kubwa sana. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusran almubin. Wallahi hakuna hasara kama hii. Afadhali upate hasara kwenye biashara yako huku duniani, upate hasara utakayopata, lakini wewe ni mu'min uko katika khairi, lakini hasara hii hakuna mfano wake. Shatasawur, mtu yuwakaa ndani ya moto wa jahannam milele hatoki tena. Na'udhu billahi minan nar, Allah tuepushe na adhabu kama. Zimebakia baiti mbili, insha Allah taala tujaribu kuzimalizia katika kikao kitakachokuja biidhnillah, na ndio itakuwa kikao chetu cha mwisho katika kusoma hii mandhuma walqasidatul haiya إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر, والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.